نفی کے شرک اعتقادی کا اور ربط صورت ملک کی صورت سردا دے کلپ ملک کی صورت کی سورہ ملک نرا والے نبی در شرک فی البرکات وا اور در شان دیا تخویف ورک سورہ قلم کی تیزی ورکا برسول دا دین دا اللہ باندے چھے اللہ دا مسئلہ ورسوا او تخویف ورک منکرین تا و مشرکین تا فحاقا و معارج کی او سورہ نوح کے پائے باندے دلیل نقلی پیش کد حضرت نوح علیہ السلام نا نبدی سورہ جن کی نبی دو شرک اعتقادی کئی او سمرد توحید سمرد توحید ذکر کئی دو ما سبقا دویم مناسبت آغدا دے چپ مز کی سورت کی بیان ہوا دلوی سبب دو سزا ورکولو چاہ در ارجنتیا وغ پیغمبر اینکار دو مسلی دو توحید او بدی صورت کی بیان دو تصدیق دو پیغمبر دے جو گورا پیریان اپاغو اند ایمان روڑے درہم مناسبت مز کی صورت کی استغفرو ربکم انہو کان غفارا نو بدی صورت کی وی وحل استقامو علی طریقتی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا درشانی بل مناسبت دارے سورہ جن کی دلیل نقلی ذکر کئی فرسول دا مسئلی دا توحید باندی پل قوم تا پس دارے چی دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام نے پمخ کی سورت کی چی اگر سورہ کی عمر نو مسئلہ توحید اس پر قوم تا کری وا نو دل توری صرف اغنو کری پیریانم دا مسئلہ رسول وا بل مناسبت سورہ معارج کی ویلیو انا لقادرون علا ان مغل خیر منہم ورپسی بیان دا حضرت نوح علیہ السلام کو چکور اللہ والا قوم حلاک اور آغی میں رسط نور پیدا کر نو دل توری اللہ با انسانان جو بورن اغپریدا پیریان جو بہتر خلق پیدا جو غیب قرآن واوری اغب اخفل قوم تور سی ہوا یا ایر اللہ پیغمبر وحی کرشی دا ماتا جیتین انشان دارے وقتی خودی در یوٹی پیریانونا پرسوئے لنگا چی واوری لنگا قرآن ناشنا یر قرآن دے قرآن وی اوناشنا قرآن دے اوناشنا طریقے سرے وی یهدی الی الرشد لار سمی الی الرشد ہدایت تا تو سیمان رو منگا پا زمانی او ہرگز نبی سرار کن درختن سر آخر آئی سوکن او یقینا شاندار ویدے جد ربنا شاند رو منگا میدنی ولی صاحبتن خدا ولا ولد آنا اولاد وانہو یقینا شاندار پوچھ ویل وقم کرگا پارلا باندھ دیا کی خبر ہے کوئی بنے ادمو پہ جان پارلا باندھے ضرور وان ہو یا تینم شاندارے جال میں لین سے سڑی بنیا دمنا چپنا انسان رہ کا سرکشی اور سرکشی والا گمان کو دئی یا کسر کی گمان کو سو دا چیز پورت بن کی اللہ اخلائے سو اللہ بھائی سو گا پورت نکیا یعنی قیامت با اللہ نے قائم ہے وانا رجو لمسنا السماء لاس ولگو منگا آسمان تا فوجدنا فسكون من الاسمان قص شرك رشي حرسا شديدا لسوكيان سلطنا وتشغلونا شسوكم ديو وكي لدي نشغل ورقص لدي وعنهم يسيو قوم يجي في الاسمان فبعون الناس تكذا بارد وقصارني فمن يستمع العانا فصاركم تفكيني وصر نمو بخفر الان لبار شغل التيارة فأنهم يشو نقيد منجا الشر القريدة اي عذاب ارادة كرشي بار شواني في بدل جدي يا كرادة كرشي بار شواني رد ليلة هداية وأنهم يشو من المسلمون بايد منجا وأنهم يشو من الصالحون بايد منجا لونيكان أو بايد منجا لونيكان ذلك سوادرين او منگا طرائق قددا فطریقو مختلف باندیا منگا فطریقو مختلف باندیو مطلب دا مختلف دلیو وانا منگا چیو گنننا گمان کو منگا دا چیرکی دا چیتا بنکو منگا اللہ لرا نشو آجی دا کولے منگا اللہ لرا پرمتا کی او ہر کس نشو آجی دا کولے منگا دا اللہ پتی اختصارا قرآن کریم ایمان پیغمبر پیغمبر تپتن ایمان روڑے دا ورتا وحی وسن دا اللہ پیغمبر تا پتاو لگے دا فمن یومن بربی فساز ایمان رو پر خپل باند نبیری جی بخشند تاوانا ولا رحقا او ند ذلتنا چگنی ذلت بے پٹ کیا بخشن مانا کیا نقصن فی الجرائی ولا رحقا ولا ان ترحقہو ذلہ ندا چکلی دلب دلت رسی گیا وانا مجھو مدل مسلمون باید منگنو غالت حود کی حکم اللہ تا اباد انتظر منگنو القاسدون ظالمان اوری دن کی رحقنا فمن اسلم فسادو کی اسلامی قبول کو پردو کسان کوشیشو کو رشد آدھے ہدایت واما القاسدون اور کنا فرمانو جہنم کلام کلام ختم سو وسطام شاندار مینل مسکلا اور شان محروف اور یقین شاندار اللہ استقامو کی جریک لکو درے دلے دے علی طریقہ دے فدین واندے مانا تابدار ایجا اللہ واندے لاستینا ہم نخام غاس کولے بہنم پر دے واندے وہ پریوانا او یا غل علی طریقہ دے مانا کریا فا گمراہ ای واندے مانا فا طریقی دے گمراہ ای واندے پلار کی گمراہ ای واندے جو کلک اتری چلے وے لاستے نہ ہوں مخام راست کولے بے ہوں گا پلے وان جو کو پریوانا مطلب دا دا بیستی دا جنگا سیوا اللہ بولے محلت ور کرو لنفتی نہ ہوں گی ہو دید پارا چیر مائشی کم گا دے پلے کی او چاہتی مخوارا وان بھی کر رکھتی ہی یہ کتاب درہ پلنا میں داخل بچی اللہ دے عذاب سرطا او یقیناً جماعتنا للہ دا اللہ دیا او یا مانا کئی او یا کین دون رسائی دی للہ دا اللہ دی قسم بلی سردار لانا خرائسو وانہو یا کین انشان دارے لما قام عبداللہ ہر کلا چودرے درے بندہ دا اللہ یا دروہو چی بلی اللہ مقرب دی گئی چی شبد وانی را پوند یا خمانا دا تجیب ورکول دا پارا ایا دا پار دا ورے دو دا بایانو وایا انما ادعو ربی یقینا بلم بلم ضرب بلا نفی شرک الدعاء او لی سرا کند دی اللہ سرا احد ایسوکم وایا انی بچم لا املک لکم واج احتیاج لرم تاسو لا ضرران ضرر درکول والا رشدا اصلاح نہ ہدایت مطلب دا دی یوی مالک بیمان نو نبی دا دی شرک بیت تصارو ہوا ایدا اللہ پیغمبر انی ذر لن جرنی من اللہ احدون ہرگز اخلاسی نشرا کول مالا پنائی نشرا کول مالا دا عذاب دا اللہ نے سوک ولن اجرا او ہرگز نبوم از سواز اللہ نے ملتحدا سزائد اوریدو الا بلاغ من اللہ لیکن رسوم از رسول دین من اللہ دا اللہ کرونا و رسالاتی ہی از پیغام دی اللہ بزما کار سے بتا سلدا اللہ دین رسول دیا و من یعص اللہ و رسولہ آرسول کی خلافیوں کے اللہ و پیغمبر دا اللہ بس یقین اند پار بھائی اور جہنم خالدین فیہا بغا ہمیشہ بھائی نہیں بھائی کی تک کر چلا حتا سردی پوری ارارا او ار کر چوئی گئی مائی وادونا آج وادی پوری سی گئی سارا فضر دکھو بشی گئی من سوک دے آگا کنا سران چگر کمزور حیثیت زندگی اوٹ وا اقل وا دا او ڈیر کم دے بشمار کے چرچاش مار ڈیر لگ دے مطلب دا چکل والا اللہ سوگا اور کئی نگیا بھائی سن شکولے ہوا یا ان ادری نپوے کو مزا چھے نیتے دے آگا عذاب چوادے پوری شتا کر آیا کدر بھائی بدی لرم رما امدا مدا آل گلوے بے پوجن کے پدے ہواندی فلایا دلوالا گئی دی پسن فلایا دلوالا گئی دی پسن خبردار کئی پوے بخوروان دے آخانی سوک اللہ من ارتضا مگا آسو چیر پسن کی اللہ من رسولی یعنی پیغمبر ناغا لوحی کئی فینہو بس یقین دا اللہ دیائی چلئی من بین یدیہ الواندرنا اور رسولنا رسولا فرشتی تیاریا لیعلما دیر پارا جسکار جی اللہ عن قد ابلغو دا جی بتا دی سر امور سعودی انبیاؤ رسالات ربیہ پیغم رسول رب و احاق و اوراجی رکی اللہ ما پاو سبان دی لدیہی کتے دیسا و احسوا کل شین آدادا او شمار کرے اللہ یوشے آدادا شمار اللہ و احسوا